Sinds de dag dat ik Louise zag, ben ik plots meer verliefd. Ik heb misschien nooit zo schat gezien dan jou, nou alsjeblieft. Als je een vrouw trouwt, weet ik vast wie ik kies. Zonder berouw neem ik jou, mijn Louise. Juichend en luid roep mijn hart uit, Louise, Louise. Met je goudblond haar ben ik de koning te rijk. En je ogen paar zijn een sterren gelijk. Ik zeg je teer, ik min je zozeer als niemand, Louise. Mocht de tijd eens komen die ons te samen hier bracht. Ik lees wel in mijn dromen jouw naam zo lief, zo zacht. Geef de liefde en trouw in de komende tijd. Een meisje voor jou en een jongen voor mij. Heb ik vergaan de hemel op aard met jou, mijn Louise. Liefste mijn, wat kan mooier zijn, twee harten samen vereen. Het brengt geluk, wars van zorg en breuk, wanneer je het eerlijk meent. Als je vrouw trouw, weet ik vast wie ik kies. Zonder berouw neem ik jou, mijn Louise. Juichend en luid, roep mijn hart uit, Louise, Louise. En met je goudblond haar ben de koning te rijk. En je ogen paar zijn een sterren gelijk. Ik zeg je teer, ik min je zozeer als niemand, Louise. Mocht de tijd eens komen en die ons te samen hier bracht. Ik lees wel in mijn dromen jouw naam zo lief, zo zacht. Geef de lied en trouw in de komende tijd. Een meisje voor jou en een jongen voor mij. Heb ik vergaan de hemel op aard met jou, mijn Louise. Ik lees wel in mijn dromen jouw naam zo lief, zo zacht. Geef de liefde en trouw in de komende tijd. Een meisje voor jou en een jongen voor mij. Heb ik voor haar de hemel op aard met jou, mijn Louise.